Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Старажытны летапісны звод аповесць мінулых часоў засведчыў, што асобныя этнічныя аб'яднанні ўсходніх славянаў, цытую, мелі бо звычаі свае і законы бацькоў сваіх і паданні, кожны свой нору. Гэта аж звычаю трымаліся крывічы і іншыя паганыя, што не ведаюць закону Божа, а самі сабе устанаўляюць закон. І што цікава, аж да сёння ў беларусаў, зрэшты, як і ў іншых народаў свету, існуюць свае няпісаныя законы. Якія яны? Чаму людзі і ў сучасным цывілізаваным свеце трымаюцца іх? Мы гутарым з сучасным бортнікам старых традыцыяў Іванам Осіпавым. Іван, тое, пра што мы з вамі будзем зараз гаварыць, яшчэ называюць звычаёвым правам. Як і калі фармавалася яно? Звычаёвае права з'явілася не адначасна, яно выпрацоўвалася на працягу доўгага часу, ад старажытнасці да сённяшняга часу. І жыццё звычаёвага права, яно больш сталае, больш стабільнае. Яно перажывае не толькі войны, не толькі беды альбо пажарышчы, як гэта з пісаным правам, яно згарае проста. Яно жыве разам з грамадой, яно жыве разам з людзьмі. Яно з'яўляецца часткай грамады. Народнае права захоўваецца як традыцыі абрады. Пры гэтым кожны народ, кожная вёска альбо акруга мее свае ўласцівасці і асаблівасці. А якія самыя важныя нормы паводзінаў, гэтак званыя няпісаныя законы, для старажытных беларусаў былі найважнейшымі, ці, скажам, нават непарушнымі. Як і сёння, і забойства, гэта і крадзеж, гэта і шкода не толькі чалавеку, але і жывёліне, гаспадарчым пабудовам, хаце, альбо ваколіцы, альбо самой грамадзе. Гэта, мабыць, асноўныя нормы, аднак яны расплываюцца ў штодзённых клопатах. І яны адносяцца як да сваякоў, да сваіх блізкіх родзічаў, так і для ўсёй грамады. Яскравы прыклад мне ўзгадваецца ў сферы дзейнасці бортнікаў. Калі які злодзі выходзіў за межы звычаёвага права, то да таго злодзя прыліпала мянушка, пшаладзёр. І самае страшнае, гэта не тое, што да самаго гэтага злодзя яна прыліпла, гэта мянушка, колькі тое, што яна прыліпала да ўсіх нашчадкаў, да пятага калена. Гэта вельмі было ў традыцыйным грамадстве вельмі страшна. А з чаго няпісаныя правілы, нормы паводзінаў найперш паўставалі? З рэлігійных мо усведамленняў, ці з гістарычнага досведу, нейкіх жыццёвых назіранняў? Паўставалі гэтыя нормы са старажытных пластоў светаўспрымання чалавека як часткі не толькі прыроды, але навакольнага сусвету. І гэтыя нормы фармуюць чалавека годнага, чалавека ідэальнага. Нормы гэтыя фармуюцца ў складанай прасторы грамадскіх адносін. Чалавека з чалавекам, чалавека з грамадой, чалавека з прыродай, чалавека з жывёлінай. Асноўнымі крыніцамі былі вусныя творы мастацтва. Пры гэтым любы новы досвед, любая новая інфармацыя, якая трапляла чалавеку ў старажытнасць альбо сёння, яна перапрацоўвалася, адбівалася на ўдасканаленне звычаёвых нормаў і правіл. Да таго ж, жыццёвая практыка грамады, як і самой асобы, стварала свае ўласныя нормы. Так, напрыклад, копны суд, які існаваў на Беларусі, гэта суд грамады таксама. Ён існаваў пры старажытным грамадстве, аднак ён не знік і ў часы хрысціянскія, і існаваў нават разам з пісанымі законамі. А ці існавалі няпісаныя правілы прыкладам пакаранняў? За што і як караць? Былі не проста няпісаныя правілы пакаранняў, існавала цэлая сістэма па выяўленню злодзеяў, па ўстанаўленню гэтага пакарання, якое яно будзе. Гэта ўсё ўвасобілася ў копны суд. Сутнасць такой установы была ў тым, што яна прызначала пакаранне. Гэтае рашэнне прымалася з цэлай грамадой. І не толькі копны суд вырашаў пакаранне, але і меў такую функцыю, як пошук злодзея, знайсці вінаватага. Пры гэтым копны суд у першую чаргу меў функцыі перадухілення злачынстваў на будучыню. Копа – гэта былі паважаныя мужы. За самыя цяжкія правіны, канешне, існавала і забойства. Напрыклад, шыбеніцы каралі спаленнем або чвартаваннем. Гэтая кара прымянялася для забойцаў, для тых, хто спецыяльным чынам украў маёмасць альбо ўчыненне пажара. Толькі капа магла вырашаць, за што і каго і як караць. Ніякага самасуду не было, бо за гэтым капа магла таксама прызначыць кару. Гэта быў і штраф, і бізун мог быць. Народныя нормы паводзінаў пазней ляглі ў аснову, так бы мовіць, пісанага права, у статуты, законы, так? Так. Некаторыя аспекты народнага звычаёвага права былі ўпісаны ў хронікі дасканалых пісаных законаў. Гэта статут Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, звычаёвае бортнае права ўлучылася ў статут Вялікага княства Літоўскага і рэгулявала бортніцтва як галіну гаспадаркі. Але ў той жа час звычаёвае права засталося рэгуляваць грамадскія адносіны ў межах бортнага промысла. Канешне, немагчыма сказаць дакладна, што больш за ўсё рэгулявала, пісана альбо не пісана. Аднак, на мой погляд, звычаёвае права вырашала большую частку спрэчных пытанняў, больш дадавала парадак у адносінах. Сёння ва ўсім свеце ў законах прапісаныя ўсе прававыя нормы. Але чаму усё ж побач з пісаным правам працягваеш да сёння існаваць права няпісанае? Няпісанае права больш тычыцца эмацыйнага боку грамады альбо асобы. Яно ўплывае на фармаванне і рэгуляванне пачуццёвай часткі грамадскіх адносін. Так, у Беларусі нават пасля скасавання статутаў ВКЛ і ўвода іншых законаў звычаёвае права існавала бесперарыўна да нашага часу. І зноў жа прыклад зборніцтва, яно існавала да 20-х гадоў 20-го стагоддзя ў выглядзе няпісанага кодэксу. Да і зараз сярод спадчынных бортнікаў можна пачуць рэха тых нормаў, якія існавалі раней. Я сёння яны таксама існуюць. Пры гэтым нормы рэгулююць не толькі адносіны паміж бортнікамі і грамадою, але адносіны самаго бортніка да сваіх дрэў, да сваіх пчол, а таксама да чужых дрэў, чужых пчол. А таксама яшчэ рэгулявалі гэтыя нормы і рэгулююць прафесійныя тэхнікі. Вы ўжо сказалі пра бортніцтва, а яшчэ ў якіх супольнасцях у Беларусі перадусім існуе няпісанае звычаёвае права? Звычаёвае права, яно існуе амаль што паўсюль, там, дзе ёсць грамада альбо супольнасць. Прыкладам можа быць, акрамя бортнікаў, яшчэ ганчарства альбо ганчары, бандары, а таксама вялікі рэлікт, які яшчэ захаваўся, гэта ўсё ж такі вёска, як грамада. Вёскі існуюць у сваім уласным прававым полі, звычаёвым полі, па сваіх уласных законах, бо маюць свае абрады, свае традыцыі. Толькі ў вёсках так вельмі лёгка пакрыўдзіць родзічаў альбо сваякоў за нейкую дробязь, калі не зроблена малая праца. Альбо вельмі добра пасварыцца з суседам, хоць ён і блізкі будзе да цябе чалавек, калі ўзараць не свой кавалак, альбо ягоны кавалак поля. Нават сёння цяжка растлумачыць, па якому такому праву рыбнае месца рыбака, вясковага рыбака, належыць гэтаму гаспадару, а не іншаму. Хаця нігде не пазначана, некай шыльдачкі няма, што гэта рыбацкае месца вось гэта гаспадара. І чаму толькі пэўны гаспадар можа касіць пэўны кавалак луга альбо леса? Хаця, ізноў жа, ніякіх межаў, ніякіх платоў няма. І, напэўна, самае моцнае, чаму, калі ў дзвярах у хату тырчыць галінка або накінуты замочак, то нікога ў хаце няма і заходзіць туды не трэба. У маёмасных дачыненнях што звычаёвым правам перадусім забаронена? Забаронена, канешне, красці. Напрыклад, бортнікі тыя ж самыя кажуць: як я магу ўзяць мёд з гэтай калоды, калі яна мне не належыць, яна не мая? Здараліся такія выпадкі, калі гаспадар калоды памёр, але бортнік не можа залезці і забраць мёду. Акрамя ж таго, сам панятак маёмасці больш шырокі ў звычаёвым праве і адносіцца не толькі да рэчаў, вырабленых або купленых, але для пэўных рэсурсаў і вынікаў працы. Звычаёвае права пашыралася не толькі ў межах будзённага жыцця, але і гарманічна суіснавала з прыродным наваколлем. Так, маёмаснае права мелі не толькі прадстаўнікі гэтага свету, але таксама і прадстаўнікі таго свету. Таму з могілак і зараз нічога нельга было прыносіць у хату альбо ў двор, бо гэтыя ўсе рэчы належаць прадстаўнікам таго свету. І нават у бортнікаў было такое, што трэба пакідаць частку мёда пчолам, бо гэта іх уласнасць. А якія пакаранні захаваліся за парушэнне няпісаных законаў? Ну, самае можа быць страшнае пакаранне тое, што накладалі не на асобу, а на ўвесь род. Калі на чалавека накладалася мянушка, чаладзёра, канакрад, прыставала гэта мянушка на доўгія гады роду твайго. Кожная вёска мела свае ўласныя пакаранні. Калі лавілі злодзея за крадзеж чаго-небудзь, то моцна прывязвалі яго і па пятах білі гірамі, пакуль не пойдзе з носу кроў. Потым пускалі злодзея бегчы. Яго пускалі, ён жывы заставаўся. Калі ж лавілі вора за крадзежом збожжа ці гародніны, то давалі такому вору ў рукі чыгунок, а на шыю прывязвалі лівантробы і вадзілі па ўсёй вёсцы. Потым гэты сорум у выглядзе мянушкі прыліпаў да чалавека, да яго рода ўсяго. І нават сёння ў нашай вёсцы ёсць чугунок, такі чалавек. Калі ж лавілі злодзея, які выдзіраў пчол з калоды, то скідвалі астроў, гэта адмысловая лесвіца на дрэва, і пакідалі так яго на дрэве. Прыходзілася таму пчаладзёру скакаць з дрэва з вышыні 5-7 метраў, а гэта часцей за ўсё сканчалася калецтвам. І было такое нават самае страшнае для пчаладзёра, ізноў жа, пакаранне, калі лавілі яго, праразалі пуп, даставалі кішкі, абмотвалі да дрэва і ганялі вакол таго дрэва, пакуль злодзей не ўпадзе ў непрытомнасці. І гэта я ўзгадваю прыклад на пачатку 20-го стагоддзя. Сёння ўсё ж прыярытэт даецца праву пісанаму, і натуральна самасуды і вось такія здзекі над чалавекам караюцца. Іван, сучасны свет усё ж глебалізуецца. Вам не падаецца, што тое, што было каштоўным для пэўнай супольнасці, становіцца раптам не каштоўным, нейкім атавізм. Усталёўваецца нейкі адзіны парадак, адзіна, як кажуць, дэмакратычныя нормы каштоўнасці. Дык што, звычаёвае права адамрэ, ці яно мае шанцы ўсё ж упарадкаваць грамадства, супольнасці, прыкладам, нейкую адну грамаду, адну вёску? Звычаёвае ж права і зараз існуе, але не ў звычайным выглядзе, яно нібыта хаваецца ад нас і прымае зусім адрозныя формы. Нормы паводзін у дачыненні да экалогіі, да энергазберагальнасці, да прыроды. Адбываецца пераўтварэнне з старых звычаёвых нормаў у новыя, у больш сучасныя. Сыходзіць носьбіты старой фармацыі. І тут галоўна не згубіць стрыжень, які дазволіць звычаёваму праву існаваць далей. Пакуль будзе існаваць грамадства і супольнасці людзей, датуль будзе існаваць звычаёвае права. Толькі ў нейкай іншай форме. Можа здарыцца так, што грамадства зразумее, што звычаёвае права з'яўляецца неадменнай часткай парадка і будзе да яго ісці. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.